Ndugu zangu katika imani, hebu tafakari mtu ambaye anafanya dhambi, kadi adnaba dhamban walam yarahu ahadun, anafanya dhambi sehemu ambako hakuna yeyote aliyemuona, hakuna aliyemshuhudia. Mwenyewe anajishuhudia ndani ya nafsi yake kwamba nimefanya dhambi fulani, lakini anadiriki kujilaza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amtaharishe. Unadhani imani hii ni ndogo? Unadhani jambo hili ni rahisi? Unadhani jambo hili kwa sababu hana yakini kumjua ni nani Allah, kama nilifanya hadharani na siri siri mbele ya Allah ni sawa, wala hamna tofauti ya nilolifanya katikati ya soko, au nilolifanya chumbani, au nilolifanya porini, popote pale nilipotenda amali miongoni mwa amali, Allah anaiona na Allah subhanahu wa ta'ala atanilipa kwa amali hii. Tafakkaru ayyuhal muslimun ila filkum almar'ah alghamidiyya, mfikirie huyu mwanamke aliyejilaza akiwa amezini, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamwambia nenda mpaka ujifungue ndio uje. Fa hiya tarji'u ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwenyewe. Wa ma laha min shurta, wala kuna polisi aliyemgadi amlinde mlete, wala kuna sungusungu wala mgambo, hakuna yeyote aliyesimamia hali yake. Bali binafsiha aqarrat binafsiha, alikiri ndani ya nafsi yake, annaha la budda an tatuba ila Allah azza wa jalla, hakuna budi atubie mwanamke huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Peke yake, hashikiliwi, hakamatwi na mgambo wala polisi wala kwenye defender, la, mwenyewe kwa nafsi yake anakuja kujisalimisha ili apitishiwe hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فإن في خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى سنتذاكر حول حديثين اللذين أخرجهما أئمة الحديث منهم الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم أو غيرهما من أئمة الحديث، ألا وهو حديث بريد عبد الله بن حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تقوم بشأن جي حديث زميلي زناز تكان نصيح بخاري نصيح مسلم نوين جنيه كتك ما إمام وحديث كتك ما إمام وسنن من زاد حديث هزو حديث ما محتاج الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث يا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك صحيح مسلم يقول جاء رجل من المسلمين أو أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فقد ظلمت نفسي يا رسول الله زنيت يا رسول الله وأريد أن تطهرني فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاد ثانيا فقال طهرني يا رسول الله الحديث حديث ما زواك يقوم بلك جمت موجة قمتون صلى الله عليه وآله وسلم نتنفذ صوم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نصوص ذي صوم دنيا كتابنا سنة تفهم يقوم بكتابنا سنة ودين على فهم سلف الأمة وفهم لقوسعه Kwa tunapozisoma nususu hizi kama nyinginezo nususu lazima tufahamu kwamba hiyo ndio dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alikuja mtu akamwambia yeye mtume wa Allah na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa msikitini. Akamwambia nimejidhulumu nafsi yangu yeye mtume wa Allah. Masahaba wakageuka wakawa namtazama. Ish aswabahu madha aswabahu kitu gani kimempata sasa amekuaje mpaka amedhulumu nafsi yake na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamsikiliza kwa makini mtu huyu aliyedhulumu nafsi yake fakala samaitu ya rasulullah akamwambia nimezini ewe mtume wa allah nimezini ewe mtume wa allah na ninataka wa uridu an tutahhirani ninataka unitaharishe ewe mjumbe wa allah فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذب شناي كما بيري حتىك كمويلوا ولا كمسكيلزا ولا كمزينغاتيا alipoona bwana huyu katika riwaya zinamfurahi ya kwamba huyu ni Ma'iz al-Maliki as-Sulami ndiye aliyekuja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadith maaruf inaeleza kisa cha Ma'iz akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mara ya pili nimezini ewe mjumbe wa Allah na kuomba unitoharishe mara mbili katika riwaya ya kwamba ilipofika mara ya pili fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila ahli na katika riwaya ya kwamba ilipofika mara ya tatu ndipo alipotuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wake أتعرفون بعقله بأساً يا من جواب رواتك كاكرياك تنكرون منه شيئا كنا تتزمنا لجوا يقوم باكرياك لدها إيكوسارا نكت كرواي المفوجة المولي زيب ونيوي أبيك جنون يا من ودوازم أو أكرياك إيكوسارا نتوما صلى الله عليه وآله وسلم ونحكيكيش أنتوا عليك إيكوجي na katika riwaya ile alipotuma watu waulize nyumbani kwao kuhusiana na akili yake nendeni nyumbani kwake ulizeni kwa umakini kama huyu ni mtu mzima au alipotujia na shida wakarejesha ujumbe baada ya kufika kwa mali mtu safi akili yake iko sawa hana matatizo yoyote mtu huyu bali wanamjua ni katika salihihim ni katika watu wao wema ambao wako sawa hawana shida yoyote akarudi au kurudishwa ujumbe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudia huyu mtu kwa mara ya nne akatema tena akatuma tena ujumbe kuuliza je ni kweli bado yuko sawa akili yake iko sawa almuhimu hadithi ni ndefu lakini baada ya kujiridhisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwamba akili yake iko sawa akaamrisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam apigwe mawe mtu huyo mpaka afe فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجم أقام رسول صلى الله عليه وآله وسلم تيلافي بماوي بكافي. كذلك رواية نجينة بعد هذا فيها كاجة مناوك منجينة الخامدية فقالت نفس الكلام akasema mfano maneno aliyosema yule mwanamke aliyekuja jana, akamwambia Zanaitu ya Rasulullah, nimezini ewe mjumbe wa Allah na kuomba nitoharishe. Faradaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamrudisha. Ondoka. Baada ya kuondoka mwanamke yule akarudi tena kwa mara nyingine, akamwambia Zanaitu ya Rasulullah, nimezini ewe mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aliporudi mara ya pili akazidisha maneno baada ya maneno haya, akamwambia la'allaka taruduni kama radadta ma'zan, huenda wewe unanirejesha mimi, unanirudisha rudisha mimi, unataka unirudishe kama ulivyomrudisha Ma'iz. Alipokuja akamrejesha, alipokuja akamrejesha, mpaka unataka ushahidi wa akili yake na kadha wa kadha. Inawezekana hata mimi unataka unifanyie kama ulivyomfanyia Ma'iz. Baada ya kuongea maneno haya akaleta ushahidi ili asifanyiwe hivyo, hukumu ipite hapo hapo. Akamwambia wallahi inni lahubla ya Rasulullah, naapa kwa Allah, hakika mimi ni mjamzito ewe mjumbe wa Allah, mimi nimezini. Hakuna haja ya kutafuta ushahidi, ushahidi ni mimba niko nayo tumboni, ewe mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anaapa tena, anaapa kiapo kwa ajili ya kuleta taukidi na taakidi. Awalan aqsamat billahi azza wa jalla فقالت والله, alisema يعني والله توكيدا لما تقول رضي الله تعالى عنها, akitilia mkazo wa kila anachokisema. Kisha baada hapo kiapo chake akakizidishia msisitizo wa inna, ambayo inajulisha taukid, والله inni lahubla ya rasul Allah. Halikutosha pia kwa zadati llama litaukid, فقال والله اني لحبلا, akazidisha lam, analeta uzito, anatia mkazo ili asidishe maelezo yake, kusiwe na mashaka kwamba amefanya kitendo cha zina na apigwe mawe mpaka afi. Alipohakikisha jambo liko namna hiyo, na Mtume sallallahu alaihi wa sallam akathibitisha kwamba huyu ni mjamzito, akamwamrisha mwanamke huyu pamoja na yeye aliyotokea kwa Ma'iz, tumeshathibitisha kwamba wewe ni mjamzito, akamwambia imala fadhhabi hatta talini, lakini kukupitishia hukumu sasa hapana, ondoka mpaka ujifungue. Fadhahabati hatta waladati, akaondoka mpaka akajifungua. Falamma waladati atat bi waladin fi khirqatin, akaja na mtoto akawa amemfunga katika nguo, akamwambia ya Rasulullah, nimeshajifungua na mtoto ni huyu ewe mjumbe wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaridhika, akamwambia idhhabi hatta tardhihi, ondoka naye mpaka umnyonyeshe, ondoka naye mpaka umnyonyeshe, na sio kumnyonyesha tu, pia mpaka aanze kula, afikie umri wa sasa amenyonya, sasa anaweza kula mwenyewe, ndio umlete. Akaenda akamnyonyesha, alipoanza kula akarudi akamshika yule mtoto aliyekuwa wamahaa khubza au qitat kisratu khubzin, akiwa tayari na kipande cha mkate, anamthibitishia mjumbe wa Allah, huyu nimeshamnyonyesha na anaweza kula, na ushahidi ni mkate huu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akamchukua yule mtoto akamkabidhi kwa mmoja wa Waislamu amle, amsimamie, kisha akaamrisha mwanamke huyu akachimbiwa shimo, akaingizwa, kisha akapigwa mawe mpaka akafa. Wakati anapigwa mawe, miongoni mwa walioshiriki kumpiga mawe ni Khalid radiyallahu ta'ala anhu. Katika harakati za kumpiga mawe ikawa kuna فإنها قد تابت توبة أنتبه تابع بايو لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم ingegawanywa baina ya watu 70 katika watu wa Madina ingewatosha, ingewaenea tauba yake, kwa maana ametubu, ametubia tauba ya kweli ambayo ni tauba ya kukubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaamrisha mwanamke huyo akaandaliwe, akaandaliwa na akamswali, akaswaliwe, akazikwa katika mazishi ya kisheria, mazishi ya Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, hadithi hizi mbili na nyinginezo mfano wake zinatosha kuwa ni mawaidha, zinatosha kuwa na mazingatio makubwa baina ya Waislamu wanaotaka haki, baina ya Waislamu wanaotaka radhi za Mola wao tabaraka wa taala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن في هذين الحديثين فوائد جمة. حقيقة كهذه حديث ميكون فائدة زيت نينجي na wakati wala hautotoshi kuzitoa faida nyingi zilizomo ndani ya hadithi hizi. Tutatoa faida ambazo tumezikusudia kwa munasaba wa visa hivi viwili, pengine faida mbili au tatu, ili ziweze kuwa ni mazingatio kwetu sisi Waislamu ndani ya masjidi hii, ambayo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aihifadhi masjidi hii na aiwafikishe kama jina lake Masjidu Tawfiq katika mji huu wa Mwanza. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wahifadhi waumini hawa na wengineo katika kuzibeba faida zilizo ndani ya hadithi hizi. Faida ya kwanza ambayo tunaikusudia, fa inna alhaditha yadullu ala manhaji rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi tarbiyati ashabihi. Hadithi hii au hadithi hizi zinadulisha juu ya njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuwalea masahaba zake. Fa inna rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallam awal ma kana yabda'u bihi ala huwa ad-da'wa ila tasfiyati al-qulub wa tazkiyati an-nufus wa islahi al-aqida wa islahi al-iman. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabla hajawalingania katika jambo lolote Waislamu, awali ambao hawajasilimu awalinganie, jambo la kwanza lilokuwa anaanza nalo ni kulingania kutengeneza nyoyo zao, kutengeneza aqida zao, kutengeneza nafsi zao kabla ya kutengeneza nje ya mwili, kabla hata ya kutengeneza swala, kabla hata ya kutengeneza swaumu wala kutengeneza zaka, alikuwa kwanza anatengeneza aqida, imani za watu. Fahahum ya'ishuna wa hum yuraqibuna rabbahum jalla wa ala. Hao wakawa wanaishi ili hali wanamchunga Allah, anajua papata alipo Allah anamuona, anajua Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Anajua kwamba lazima atarudia kwa Allah na hakuna aliyempanga duniani ila atalikuta. Haya yanatokana katika kumwamini Allah kwa tauhid, kadhalika yanatokana na kuamini siku ya mwisho, kadhalika yanatokana na kuamini vitabu vya Allah na nyinginezo katika nguzo na misingi ya imani. Ndugu zangu katika imani, hebu tafakari mtu ambaye anafanya dhambi, kad adnaba dhanban wa lam yanahu ahadun, amefanya dhambi sehemu ambapo hakuna yeyote aliyemuona, hakuna aliyemshuhudia, mwenyewe anajishuhudia ndani ya nafsi yake kwamba nimefanya dhambi fulani, lakini anadiriki kujilaza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amtaharishe. unadhani imani hii ni ndogo, unadhani jambo hili ni rahisi, unadhani jambo hili wala mahana yaqini kumjua ni nani Allah, kama mnalifanya hadharani na sirisiri mbele ya Allah ni sawa, wala hamna tofauti ya nilolifanya katikati ya soko au nilolifanya chumbani au nilolifanya porini, popote pale nilipotenda amali miongoni mwa amali Allah anaiona, na Allah subhanahu wa ta'ala atanilipa kwa amali hii. Tafakkaru ayuha almuslimun ila tilkum almar'a alghamidiyya, mfikiria huyu mwanamke aliyejilaza akiwa amezini, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anamwambia nenda mpaka ujifungue ndio uje. Fahiya tarji'u ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mwenyewe. Wama laha min shurutin, wala kuna polisi aliyemgadi amlinde mrefe, wala kuna sungusungu wala mgambo, hakuna yeyote aliyesimamia hali yake. Bal binafsiha aqarrat binafsiha, alikiri ndani ya nafsi yake, annaha la budda an tatuba ila Allahi azza wa jal, hakuna budi atubie mwanamke huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hashikiliwi hakamati na mgambo wala polisi wala kwenye defender, la mwenyewe kwa nafsi yake anakuja kujisalimisha ili apitishiwe hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hii ni athari ya dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dawa ambayo ilianza kuwalea wajua nafasi zao ni kina nani, na wajua Allah ni nani, na wajua misingi yote ya imani awalan. Walhadithu nafsuha yaruddu ala ahli az-zaghz wadh-dhalal alladhina yuqaddimuna umuran ukhra ala al-aqida wat-tawhid. Hadithi hii inawaradi watu wote ambao wanatanguliza kuwalingania watu kwenye mambo mengine kabla ya tauhid na kabla ya aqida, kabla ya kula na sifao na hali zao. Hiyo sio dawa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na mfano ni hayo makundi yanayowalingania watu kutoka al-khuruju fi sabilillah, kutoka katika njia ya Allah. Wa antum ta'rifunaha ala wa hiya jama'atu at-tabligh, naw li jama'atu at-tabligh aslaha Allahu ahwalahum, Allah tunamuomba azitengeneze hali zao. Wanapofika katika hali ya watu na jamii ya watu, wanachokitanguliza ni kuwaomba watu watoke, watembee, wazunguke, hali ya kuwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma ba'atha Mu'adh ibn Jabal ila al-Yaman qala lahu falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa Allah, jambo la kwanza kuwalingania ni tauhidi. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipodhihiri kwa watu wake anawaambia watu wake qulu la ilaha illa Allah tuflihu, ndio dawa ya kwanza anayoanza nayo. Kadhalika miongoni mwa makundi hayo ni tilkum aljamaat allati tad'u an-nas ila al-khuruj 'ala al-hukam aw 'ala al-khuruj 'ala al-hukam, ni hayo makundi yanayowalingania watu kutoka ili wajilipue kwa madai ya misimamo mikali, hali ya kuwa watu hawajasomeshwa dini, hawajasomeshwa tauhid, hawajasomeshwa aqida ambayo imesalimika. Katika hali miongoni mwa ahwali utaiona dawa ya hadithi hii aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya kuwalea watu kwanza watengamae, wasoma dini ya Mola wao, na dawa hii haiwezi kwenda wala aqida haikai isipokuwa kwa kuwalingania watu na kuwaelekeza wasome dini yao, wakubwa kwa wadogo, na hadithi ni radi kwa wale wanaokaa na watu hawajui aqida yao, hawajui Allah wala majina na sifa za Allah. Miongoni mwa sifa za Allah annahu yasma'u wa yubsiru, Allah anasikia na anaona. Hawasomeshi aqida asalima, bali wanaishi nao katika maisha hayo, na mashekhe hao ni wengi katika miji yetu, na wengine wana lengo na shaari za sunna, lakini wamekaa sana watu kwa malengo ya kuvuna pesa zao tu, sio kuwasomesha dini ya Mola wao. Ndugu zangu katika imani, hadithi hizi zina faida, miongoni mwa faida ni hizo. Kadhalika ndugu zangu, alhadith yaruddu ala man tasarra'a ila takfir almuslimin, hadithi inaradi na kuwasema vibaya walioharakia kuwakufurisha Waislamu. Bidawa annahu kad irtakaba alkabira, kwa madai ya kwamba Muislamu amefanya dhambi katika madhambi makubwa, basi amekufuru. Na hizi dawa zimeenea katika miji sehemu nyingi, kwa maana kila ambaye anakusa dhambi katika madhambi makubwa, ima amekunywa pombe au ameiba au amezini, wanaitakidia kwamba ni kafiri, yukafirunahu, wanamkufurisha, wanahalalisha damu zao, wakahalalisha vitendo vya kuwaua Waislamu, vitendo vya kujilipua, vitendo vya kuwapindua watawala, vitendo vya kuvamia misikiti na kuua, vitendo vinavyofanana na hivyo, vitendo vya kukataa salamu. Unamsalimia Muislamu na kuangalia kama vile wewe ni jani, hali ya kuwa ni Jumaa, kwa sababu ya itikadi zao mbaya. Ndugu zangu katika Islamu, katika Uislamu, lau kwa kufanya dhambi miongoni mwa madhambi makubwa anakufuru mtu. Hawa wasahaba wawili, huyu mwanamke na huyu mwanamume, wangekuwa wamekufuru na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asingewapitishia haji ya kuwapiga mawe na kufa, kwa sababu hukumu ya murtad anatakiwa akatwe shingo yake. Hawakukufuru pamoja na madhambi hayo. Lakini kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa wakaandaliwa kama Waislamu, wakavalishwa sanda kama Waislamu, wakaswaliwa ni Waislamu, wakazikwa ni Waislamu. Dalili ya kwamba kwa kuzini, kwa kunywa pombe, mtu hakufuru, ila anafanya dhambi kubwa na anabaki ni Muislamu, na tunamwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala aitengeneze hali yake. Kwa hadithi inawaraki wao na wakufurisha Waislamu kwa sababu ya kufanya dhambi miongoni mwa madhambi makubwa, akigusa mtu basi fahumu yukafirunahu, wanamkufurisha na kuona kwamba yeye hayuko katika Uislamu tena. Lakini hadithi hii kadhalika hadithi nyinginezo kama zilivyokuwa haya nyinginezo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wa'idin minhumā mi'ata jaldah, al-aya ni dalili ya kwamba hajazini. Kadhalika as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu 'azizun hakim, ni dalili ya kwamba watu hawa wajakufuru. Ndio maana hukumu ya mwizi anakatwa mkono, lakini anapewa haki zote, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mwizi anaweza kukatwa mkono na jambo lake limeisha, na akiwa ni maskini ikigawiwa zaka pia anapewa, kwa sababu bado ni Muislamu, hajakufuru. Hii ndio manhaji ya kisalafi, ndio manhaji ya Ahlus Sunna, ndio manhaji ya sawasawa, ni manhaji ya kuwalingania watu, sio kuwakufurisha wala kuhalalisha vitendo ambavyo si halali kwa Uislamu. Faida ni nyingi, lakini tuanzie faida ya mwisho. Ndugu zangu, miongoni mwa faida zinazopatikana ndani ya hadithi hii au ndani ya hadithi hizi mbili, ar-raddu ala man yas'um aw ala man zama annahu la yahsulu ayyu khalal fi dawlati al-islam, ni radi kwa wale wanaodai ya kwamba haitakiwi kutokea kosa lolote wala mukhalafa lolote wala kasoro yoyote katika dola ya Kiislamu. Kama kuna dola ya Kiislamu alafu ikatokea ukapatikana walevi, au ikatokea ukapatikana waliwazini, au ikatokea kuna watu wamecheza muziki, utawaona wanaharakati wakiitwani ad-dawla as-suudiya, dola ya tauhidi ya Suudia, kwa sababu wanaweza kuona baadhi ya mikhalafati. Ndugu zangu katika imani, hii mikhalafa tunayoitaja imetokea katika dola ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa hayy. Imetokea katika dola ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wamezini na wametishiwa hukumu, lakini haikukufurishwa dola hiyo wala haikusema vibaya dola hiyo, bali watu wamekunywa pombe kama alivyoletwa mtu mmoja anakunywa pombe mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanampiga masahaba bali wanamlaani Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia leo fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, mwacheni pamoja na ulevi wake, lakini bado anampenda Allah na mtume wake. Ni dola ya Kiislamu. Hadithi hizi zinabainisha mawkifu ya sawa kwa wanaolingania katika dawa ya Ahli Sunna au katika dawa ya Salafia, ya kwamba dawa ya Kiislamu kuna watu ukatokea baadhi ya ufa, baadhi ya mapungufu, lakini haikufurishi dola hiyo wala haisemi vibaya dola hiyo, kwa sababu kumetokea baadhi ya khalali, na ushahidi ni hadithi hizi mbili. Kwa hiyo haikufurisha dawa ya Saudia, na sisi tunaongea maneno haya wala hatisema ni vibaraka, kwa sababu hali hizo zimetokea kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu watukane maulama kina al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, al-Imam al-Allama Salih al-Fawzani na wengine katika maulama waliohai au waliokufa, kina al-Imam bin Baz wa al-Uthaymeen wa al-Albani wa Muqbil bin Hadi al-Wadi'i wa ghayruhum min a'immat al-huda. Wasiwatukane kwa sababu wanailingania da'wa ya haqi, wanalingania da'wa ya sunna, wanabainisha manhaji ya sawa. Eti hawa ni vibaraka wa Marekani, nchi yenyewe Saudia ni kibaraka wa Marekani, tazama kumekuwa kadha au kumetokea kadha. Tunawaambia inna dawla Saudia kama qala al-allama Muhammad Aman al-Jami rahmatullahi ta'ala alayhi, inna tarikh al-islami لو قلبته صفحا صفحا, حقيقه تاريخ الهستوريه الاسلام ungeigeuza ukurasa baada ya ukurasa, au qara'tahu satratan satratan, au kaisoma mstari mmoja baada ya mwingine, au kalimatan kalimatan, au neno baada ya neno, ma tajidu bil aw al inayah bi hadain al sharifain al haramain kama huwa waqi'u al-yawm. Usingeweza kukuta namna dawla ya Saudia, namna miji mitukufu ya Makka na Madina ilivyoimarishwa kwa uzuri, kuanzia ibada, utaratibu, nidhamu, durus, vyuo vinavyosomesha dini ya Kiislamu, bali hata dunia yake, namna ilivyokuwa na salama, watu wanaenda kufanya ibada za haji kwa utulivu, kwa amani. Huwezi ukakuta mfano wake katika tarehe ya Kiislamu, huwezi. Bali hata nchi zote zilizoko duniani hakuna dawla ambayo iko kwa uzuri namna hii, kuanzia dunia yao, dini yao. Ukikuta dawla iko vizuri katika dunia, bali kunaabudiwa masanamu, kunaabudiwa mizimu, lakini dawla ya Saudia harasaha Allahu ta'ala min kulli makri wa su, imesimama katika njia sawa. Wanapitia mlango huo na harakati kuitukana dawla hiyo na kuwatukana maulama na masalih katika dawa hii, kwa madai ya kwamba kuna baadhi ya makosa yameenezwa kwenye mitandao na mengine yanaenezwa na mashia ambayo ni uongo hata si kweli, na hata yale yatakayokuwa ya kweli hayabatilishi uhalisia ya kwamba ile ni dawla ya tauhid. Na mikhalafa kutokea ni kama ilivyotokea au inaweza kutokea, kwa sababu hata mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baadhi ya makosa yalitendeka na wakayatenda baadhi ya watu. Ndugu zangu katika imani, tumalizie kuzilingania nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu kwa ujumla, tusimame katika da'wa, da'wa aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da'wa inayotanguliza tauhid. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبدا بالعلم قبل القول والعمل, عم تنغلز العلم قبل يا منينو وقبل ما تندو. نوالا مسوتكي مشايخ na maduati wanaokuhimizeni kusoma, tambueni ya kwamba dini haiwezi kutengamaa pasina kukaa na kujifundisha dini yetu. Ahbabana fillahi, vipenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunazihurumia nafsi zetu kadhalika nafsi zenu, lazima tusimame kuisoma dini ya Mola wetu. Na kila mmoja atazame wakati alionao, atazame umri alionao, afahamu ya kwamba kujabakia ila ni sehemu ndogo ambayo huenda hata haijui, aondoke kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaendaje kwa Allah na elimu kiasi gani uliyokuwa nayo? Nahitaji hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotaja kisa cha mtu anapokuwa ameingia kaburini, akaulizwa kuhusiana na maswali matatu, kuhusiana na mola wake na dini yake, kuhusiana kadhalika na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muumini mkweli atajibu, ama munafiki mwovu atashindwa, bali atasema ha la adri fa inni sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultuhu, nilisikia watu wakisema kitu fulani nami nikakisema. Al-Imam Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala akasema fa inama yaqulu ha ka'annahu yuridu an yatadhakkara shay'an wa la yastati', anataka akumbuke kitu ili ajibu maswali, anashindwa kwa sababu alikuwa anafuata, anasikiliza, anaenda, wala hasomi wala hazingatii wala hakai katika vikao vya ilmu, hakai katika majalisi ya kheri na dhikri. Tunakuombeni ndugu zetu katika imani, lazima yenu na elimu, na kila mmoja ajue linalomshughulisha. Asipoisoma dini ya mola wake, basi afahamu yote yanaondoka, itabakia yale ambayo yamesimama katika elimu ya kisheria. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi ayaj'alana mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله